Isanganiro. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana. Imani yangu ni kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari ya jioni ya leo katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na dondoo zake. Uchelewaji mkubwa wa kuajiri wafanyakazi unabainika katika Wizara ya Afya ya Umma kulingana na ripoti ya mahakama ya wakaguzi, na uhaba wa mafuta ambao umekuwa ukiendelea kwa takriban wiki mbili zilizopita huko mkoani Ngozi unaathiri shughuli za kila siku. Mfano ni kuchelewa kufika kwa kazini kwa walimu. Na kituo cha kusoma na kudumisha utamaduni cha Lango katika mkoa wa Kayanza kinakabiliwa na upungufu wa vitabu na vifaa vya sauti kwa usimamizi wa wanachama wanaosomea kituoni humo. Kunayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi chungi nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Francois Kimana, karibuni. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa siasa, ambapo Burundi imetakiwa kuendeleza mazungumzo ili kuzuia nchi hiyo kurejea katika migogoro ya zamani. Ni mapendekezo ya spika wa zamani wa bunge baada ya hasira ya baadhi ya vyama vya kisiasa kwamba hawakushawishi kabla ya kuanzishwa kwa wajumbe wa tume huru ya taifa ya uchaguzi seni iliyoidhinishwa na baraza la bunge na seneti wiki iliyopita. Osingenda Kumana alikumbuka kwamba kabla ya katiba ya sasa, mashauriano yalisababisha mchakato wa uchaguzi kuwa safi ya mazingira mazuri ya kudumisha amani. Na uchelewaji mkubwa wa usajili wa wafanyakazi unabainika katika Wizara ya Afya ya Umma kulingana na ripoti ya mahakama ya wakaguzi katika uchaguzi wa ripoti hiyo juma wiki iliyopita. Baraza la bunge walifahamisha kwamba sekta hiyo inakumbwa hata na changamoto zingine. Daniel Gerazi Ndabirabe, spika wa baraza la bunge, alisema kwamba miongoni mwa wafanyakazi ambao wanatia mbele maslahi yao ndicho chanzo cha hatua hiyo. Na kwa upande wake, waziri wa afya Daktari Lidwine Baradahana anathibitisha kuwa mapunguko hayo yatarekebishwa, akitaja hivi karibuni waliweza kuajiri hata wafanyakazi wanaofikia idadi ya 160. Na idadi kubwa ya wananchi wa Burundi hawajui shughuli za ulinzi wa jamii zinatekelezwa vipi, na sekta hii haina sehemu yake ya kawaida. Emmanuel Miburo, mkurugenzi mkuu wa shirika la kuhudumia wafanyakazi wa staff INSS, alisema hayo jana wakati wa semina ya mafunzo kwa mahakimu kuhusu ulinzi wa jamii. Alisema hata mahakimu kwamba hawana elimu tosherevu ya kuendeleza kazi zao. Na katika ukurasa wa kijamii kwamba uhaba wa mkaa unashuhudiwa katika kata tofauti za manispara jiji la Bujumbura. Pale redio na televisheni Sanganiro ilikuenda kata ya ine Mutani Ngagara, kwenye barabara iliyobatizwa Mota, eneo la kuuza lilikuwa tupu. Na kwa mujibu wa wauzaji, uhaba huo huenda huwa umesababishwa na hali ya uhaba wa mafuta ya kuendesha gari unaoshuhudiwa siku hizo. Raia hao wanaitaka serikali iwajibike vilivyo kwa kutatua tatizo hilo. Na uhaba wa mafuta ambao umekuwa ukiendelea kwa takriban wiki mbili huko mkoani Ngozi unaathiri shughuli za kila siku. Mfano ni kuchelewa kufika kazini kwa walimu, ambapo walikuwa hadi saa 3 za asubuhi wa Jumatatu hii wakiwa nje ya mji wakisubiri teksi za kuwasafirisha kwenda kwa matarafa yanayopatikana mkoani Ngozi ambapo wanafanyia kazi. Hali hiyo ilipelekea tanahuri ya usafiri kupanda maradufu mfano kutoka Ngozi kuelekea jijini Bujumbura ambapo abiria wanalazimishwa kulipa 40,000 wakati ambapo bei rasmi ni 15,000 kwa sasa. Wasafirishaji katika jimbo hilo wanasema wanapata mafuta yao kutoka Tanzania na DRC hivyo kuongeza kwa bei ya usafiri. Wakazi wa mji wa Ngozi wanaomba wahusika kutafutia tiba tatizo hilo, vinginevyo wanasema maisha yatakwama. Ni ripoti ya Poneli Muzagara kutoka huko mkoani Ngozi, hapa studio inasomwa na Romiwardi Niwabivuze. Kwenye vituo saba vya kuuzia mafuta vilivyopo mkoani Ngozi, hakuna hata toni la mafuta aina ya petroli na dizeli yapata karibu wiki mbili. Madereva wa magari ya uchukuzi wanasema kuwa wanatumia mafuta wanayonunua nchini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengine wanaeleza kwamba walikuwa wanayapata mkoani Gitega, lakini kuwa hivi hakuna mafuta hata kidogo. Chupa ya lita na nusu inaweza kuuzwa pesa 25,000 kwa njia ya magendo. Hali hiyo imeleta kero usafiri mkoani Ngozi. Kwenye pikipiki abiria wanalipishwa 3,000 ama 4,000 kwa safari iliyokuwa inawaharimu 1,000. Jumapili na Jumatatu hii kutoka Ngozi kwenda Bujumbura watu wanalipia safari hiyo 30,000 kwa wanaofikia Bugarama, huku wanaotua Bujumbura wakilipishwa 40,000. Shughuli nyingi zimeyumba Ngozi. Mfano halisi ni walimu wanaoelekea katika tarafa za Gashika na Wanaruhororo waliokuwa nasubiri magari saa 3 ya Jumatatu hii, huku wengine wakiamua kurudi nyumbani licha ya kuwa msimu wa mitihani ya kuhitimisha muhula wa kwanza wa mwaka wa shule. Raia wa Ngozi wanaomba serikali kutafutia mwarobaini ni swala hilo ili shughuli zirejee katika hali ya kawaida. Lomiwardi ni aivuze shukrani. Katika ukurasa huyo, faini ya kitawala ya faranga 50,000 za Burundi iliwekwa jioni ya Jumapili hii kwa kila mmoja wa madereva watano wa gari yanayotoa usafiri wa jumla na katibu wa tarafa Bururi. Felix Nyongabo alisema waliongeza bei ya tiketi ya usafiri kinyume na sheria ndio sababu walichukuliwa hatua hiyo, wakati ambapo madereva hao wanaeleza kuwa kwa sasa wananunua mafuta kwenye soko la magendo kwa bei tofauti kati ya 15,000 na 20,000 kwa lita moja ya petrol. Msimamizi wa tarafa la Bururi anaeleza kwamba wale wanaonunua kutoka soko la magendo wanakiuka sheria za kizalendo. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea katika ukurasa wa elimu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Isanganiro katika lugha ya Kiswahili. Kituo cha kusoma na kudumisha utamaduni cha Lango katika tarafa mkoani Kayanza kinakaribiwa na upungufu wa vitabu na vifaa vya sauti kwa usimamizi sahihi wa wanachama. Ni matamshi yake Bigirimana Desire, mshauri anayehusika na maendeleo katika kituo hicho. Sebastien Haondereye, mkurugenzi wa kituo cha kusoma na kudumisha utamaduni nchini Burundi, Selabe kwa ufupi wa Kifaransa, anahakikisha kuwepo tatizo akisema kwamba zitatatuliwa siku zijazo. Mengi zaidi na Patrick Sengiumvu. Kituo cha kusomea vitabu na kudumisha utamaduni tarafani Lango hutembelewa haswa na watoto wanaokwenda mahali hapo kujiburudisha na michezo mbalimbali. Ukiangalia mahali pa kuwekea vitabu, kweli ni kuwa kituo hakina vitabu vingi. Alipojiwa Bigirimana Desire, msimamizi wa kituo cha kusomea vitabu tarafani Lango, amesema kwamba zaidi ya vitabu vichache, kituo kinakabiliwa pia na ukosefu wa vifaa kama runinga na vile vingine vya kuonyesha picha kwa vijana. Bigirimana Desire, msimamizi wa kituo cha kusomea vitabu na kudumisha utamaduni tarafani Lango, anasema kwamba hata vifaa hivyo vikipatikana, kituo kitaendelea kukabiliwa na kukatika katika kwa umeme na ukosefu wa mtandao wa interneti pia. Msimamizi wa kituo cha kusomea vitabu Lango aomba ngazi husika kutolea jibu masuala hayo. Sebastien Haongendela, kiongozi wa kituo cha Burundi cha kusomea vitabu na kudumisha utamaduni, Sebilake kwa ufupi wa Kifaransa, asema kwamba kituo cha kusomea vitabu tarafani Lango ni kipya kulingana na vituo vingine kama hivyo nchini Burundi. Kiongozi huyo atuliza nyoyo wanaotembelea kituo cha kusomea vitabu tarafani Lango kuwa changamoto zinazokabili kituo hicho zitatolewa ufumbuzi siku za mbele. Sebastien Haongendela aahidi ya kwamba pia kituo Sebilake kitatoa kwa vituo Klake vitabu ambavyo vitasaidia wanafunzi kudurusu vilivyo masomo wanayofundishwa shule. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani. Na kwa kuhitimisha, wafanyabiashara waliokuwa wakiendeshea kazi za kunapopatikana Soko kula zamani la manispaa ya jiji la Bujumbura wanatolewa wito wa kuendesha kazi za biashara kupitia vyama vya ushirika ili waweze kufikia lengo la kupata viwanda sokoni. Ni matamshi yake mwalimu wa chuo kikuu ambaye anaeleza kuwa hali hiyo itawasaidia kuendeleza vema kazi za biashara. Monique Kaibanda anaitaka ofisi ya meya wa jiji la Bujumbura kufahamisha vema hatua hiyo ili iliyochukuliwa ya kusitisha kazi za biashara eneo hilo kwa lengo la hali ya usalama na usafi. Tumusikilize anatafsiriwa na Apolloni Dusabe. Ni vizuri maamuzi kama hayo achukuliwe baada ya kueleza wahusika na kuwapa viwanja ambapo watakwenda kuuzia vitu vyao, kwani mitaji yao inatunza familia zao. Leo watu hao wanatangatanga na wakisema kwamba wamepiga marufuku wizi, hawajui kwamba watu hao wanaweza kufanya vitu vibaya zaidi na unakuta ni matatizo makubwa kwa nchi. Ni vema wafundishwe na kupelekwa pengine. Ombi letu watu hao waunde mashirika na watafute viwanja mnafuu vya kuchuuzia. Ni kweli wanawake hao wanasema kuwa acha tuende pale ambapo tutapata watu wametoka kazini au tutawapata wanapanda basi ili wateja wanunue wanavyovihitaji, ila na wao wajue kwamba hawawezi kukiuka sheria ya serikali, kwani na wao wanachangia kwa maendeleo ya nchi. Kina mama hao watulie, soko ni pale popote ambapo mnunuaji na muuzaji wanakutania. Kwa hiyo pale popote watakuwepo, wanunuzi watawakuta. Naam. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni washukuru nyote ambao mlikuwa mkinitega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumaa na sina la ziada na watakia jioni njema na usikivu mema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.